शक्ति देना मन विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना हमको मन की शक्ति देना